में कोई सरकार इस बात की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट चल सकता हूँ, नजदीक में 1 घंटे में 5 मिनट चल सकता हूँ, इसमें कोई सरकार इस बात की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट चल सकता हूँ। मुझे अपनी शक्तियों का ध्यान देना चाहिए, और मैं विश्वास करूंगा 25 मिनट चल सकता हूँ तो मरूंगा, झंझट में पड़ूंगा। जबरदस्त कर लिया तो झंझट में पड़े, क्योंकि वो सीमा के बाहर हो जाएगा, और कम किया तो भी नुकसान में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सीमा से नीचे हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी सारी शक्तियों का, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सबका हमें पता होना चाहिए, और उस पता होने पर, उस ज्ञान के होने पर हम उसके अनुसार जीते हैं। आत्मज्ञान होना चाहिए, और आत्मज्ञान अपने आप श्रद्धा बन जाता है। जो आदमी जानता है मैं 5 मिनट चल सकता हूँ, वो 5 मिनट चलने के लिए हमेशा तैयार है, उसे कोई भय नहीं है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, हम गलत चीजों में श्रद्धाएं कर लेते हैं। जैसे एक आदमी श्रद्धा कर ले कि मैं मर नहीं सकता हूँ, वो बिल्कुल पागलपन की बातें करता है। कितनी जबरदस्त करो इससे क्या होने वाला है, कितनी ही जबरदस्त करो। आत्मज्ञान होना और उससे आत्मश्रद्धा अपने आप बन जाती है, उसको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, पर उसको श्रद्धा कहने की भी कोई जरूरत नहीं। और जो लोग कहते हैं जबरदस्त श्रद्धा करनी चाहिए, वो कमजोर लोग होते हैं, हमें वो कमजोरी को पूरा कर रहे हैं श्रद्धा करके। कभी भी सचमुच अपने को जानने वाला आदमी ना श्रद्धा करता ना अश्रद्धा करता है, वो जानता है और उसके अनुसार जीता है। लेकिन एक डरपोक आदमी, डरा हुआ आदमी, वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं डरता, मेरे मुझे अपने को बड़ी श्रद्धा है, लेकिन वो डरा हुआ आदमी इसलिए ये बातें कह रहा है। जो डरा हुआ है वो ये कहता है कि मेरी जबरदस्त श्रद्धा, मेरे शिक्षक से जिस स्कूल में मैं पढ़ता है वो मुझे 5वीं अंग्रेजी पढ़ाते थे, और पहले ही दिन पढ़ाने आए तभी मुझे लगा कि आदमी बहुत कावड़ और डरा हुआ आदमी, क्योंकि पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं किसी विद्यार्थी से डरता नहीं। अरे ये कोई बात कहने की कि विद्यार्थी से डरता नहीं, तो मेरी कक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा, मैं बहुत खतरनाक आदमी, मैं अंधेरे रास्ते में अकेला चला जाता हूँ। तो मैंने उनको चिट्ठी लिख के भेज दी, उनको चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी मैंने लिखा कि आपने अपनी स्थिति जाहिर कर दी है और लड़के आपको डराएंगे, और आप जब ये कहते हैं कि मैं अंधेरे में जाने से नहीं डरता, तो इससे पक्का पता चलता है कि आप अंधेरे में जाने से डरते नहीं, तो पता ही नहीं चलना चाहिए। अंधेरा है कि उजाला, जिस आदमी को जाना है वो चला जाता है, उसे उसको पता ही नहीं चलता कि अंधेरा था। तो इसलिए आत्मश्रद्धा, जबरदस्त श्रद्धा, ये सब किसी बात की बात है, हमको अपने को जानना चाहिए। और जानने में हमेशा दो बातें पता चलेंगी, ये भी पता चलेगा हम कितना कर सकते हैं, और ये भी पता चलेगा हम कितना नहीं कर सकते। और बुद्धिमान आदमी को दोनों बातें जाननी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते हैं। एक मुसलमान मोहम्मद के बाद अली है ना, तो अली से किसी ने पूछा कि हमारी ताकत कितनी है, तो अली ने उससे कहा कि तुम अपना एक पैर ऊपर उठा लो, उसने अपना बाया पैर ऊपर उठा लिया, फिर अली ने कहा तुम दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो। ये कैसे हो सकता है, मैं एक पैर पहले उठा चुका, अब मैं दूसरा कैसे उठा सकता हूँ। अली ने कहा कि तुमको समझ आना चाहिए, एक पैर उठाने की सामर्थ्य तुम्हारी है, तुम कोई भी उठा सकते हो, चाहे बाएं चाहे दाएं, लेकिन दूसरे पैर उठाने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। अली ने कहा ये दोनों बातें जाननी चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ और कितना नहीं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता हूँ झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, जो कर सकता हूँ उससे कभी भागना नहीं चाहिए। पर ये ज्ञान से होगा, श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं। पुरुषों को भी आधार की जरूरत है, तो पढ़ने और संयम क्या है, ठीक है, ये सब आधार झूठ हैं, और जो इन आधारों को पकड़ता है वो कभी जी नहीं पाएगा। क्योंकि झूठ को पकड़ के कोई जी ही नहीं सकता। हाँ, समय गुजार लेगा, समय गुजार लेना एक बार। एक आदमी कहता है कि मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे सब छोटे बच्चे सुखी हो जाए। बड़े मजे की बात, इसका बेटा बड़ा होकर क्या करेगा? वो ये करेगा कि उसका बेटा बड़ा हो जाए, और उसका बेटा क्या करेगा? वो उसका बेटा बड़ा हो जाए। फिर समय गुजारना हुआ जैसे। लेकिन चूंकि हमें जिंदगी में कोई अर्थ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हम कुछ व्यर्थ के आधार खोज लेते हैं और उसी को अर्थ मानते हैं। तो पहले तो मेरा कहना है कि जिंदगी खुद ही आधार है, इसलिए दूसरा आधार खोजना ही मत। खोजा तो असली आधार खो जाए। बच्चे को आधार मत बनाना जीने का, तुम्हारे जीने से बच्चा आ जाए ये समझ में आने वाली बात है। तुम इतने आनंद से जी रहे हो, उसमें एक बच्चा भी आया, तुमने उसको भी प्रेम किया, लेकिन इसलिए तुम नहीं जिए कि ये बच्चा बड़ा हो जाए। तुम इस तरह जिए कि बच्चा भी बड़ा हुआ, लेकिन ये तुम्हारा कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं था। हमें जीवन का आधार बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन खुद ही आधार है, अपना ही आधार है। और अगर जीवन का पूरा आनंद लेना है तो जीने को ही आधार बनाना चाहिए और किसी चीज को नहीं। एक एक पल जीना चाहिए पूरी खुशी से। आधार बनाने वाला क्या है? वो कहता है कि अब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए मेहनत करता है। फिर लड़का बड़ा हो गया, फिर वो कहता है लड़की की शादी हो जाए, अब इसके लिए मेहनत करता है। वो जी भी नहीं रहा, ये तो आगे होता रहेगा। फिर लड़के का लड़का हो जाए, फिर उसके लिए जी रहा है, पोस्टपोन कर रहा है जीने को। वो क्या होगा, लड़का बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तुम्हें क्या जीवन मिल जाएगा इससे? मुझे तो जीना चाहिए इसी वक्त, और पूरे आनंद से जीना चाहिए, और जीने को ही लक्ष्य मानना चाहिए। एक श्वास भी न लूं तो मुझे ऐसे लेना चाहिए कि हो सकता है ये श्वास अंतिम हो, इसलिए इसे पूरे आनंद से ले लूं। कोई मुझसे इसी लोग मिलने आई है तो मुझे जानना चाहिए, हो सकता है कल मिलना ना हो सके, तो इससे पूरे प्रेम से मिल लूं। खाना खाने बैठा हूं, हो सकता है सांझ खाना फिर ना हो, तो इस खाने को पूरे आनंद से खा लूं। इस साड़ी पहनी है तुमने तो उसको ऐसे मत डाल दो, इसे पूरे आनंद से खाने। जीवन की प्रत्येक छोटी छोटी क्रिया को स्वनिर्भर बना दो और उसमें पूरा रस लो, पूरा आनंद लो, तो छोटे छोटी क्रिया में दिन भर आनंद लेने से आनंद की बड़ी भारी राशि इकट्ठी हो जाए। जो आदमी सुबह आनंद से उठा और भगवान को धन्यवाद दिया कि अच्छा आज फिर सूरज के दर्शन हुए और आनंद से उसने सूरज को देखा, और फिर दिन की सब छोटी चीजों में आनंद लिया, रात वो सोया, आनंद की एक श्रृंखला इकट्ठी हो गई सुबह से रात तक, और उसने कहा बहुत आनंद, बहुत आनंद जान। मेरा मतलब तो नहीं है, मेरा मतलब यह है कि जीवन का आनंद ही जीवन का आधार है, इसलिए किसी दूसरे के सिर पर मत टालो उसे, टालना धोखा है। तो कोई कहता है कि हमें यश मिल जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन यश कल मिलेगा ना, अभी तो मिल नहीं गया, कल मिलेगा, तो आज का दिन तो हम टाल रहे हैं कल के लिए, फिर कल यश मिल जाएगा, तो यश की और आगे की यात्रा कायम है। वो यश कहेगा अभी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आगे और बड़ा पद मौजूद है, वो आगे है, वो आगे है। तो हम निरंतर जितने लोग लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य हमेशा भविष्य में होते हैं और जीवन वर्तमान में होता है, इसलिए वो सिर्फ समय गुजारते ही जीने का। तो मेरा कहना यह है कि जीवन खुद अपना पर्याप्त आधार है, और ये जो तुम कहती हो कि स्त्री पुरुष का सहारा लेती, वो पुरुष ने समझाया हुआ, एक उसको ये समझाया हुआ कि बेसहारा तो खड़ी नहीं हो सकती, बाप बेटी को समझाता है कि बाप के सहारे पर चलो, फिर पति समझाएगा हमारे सहारे पे चलो, फिर बेटा समझाएगा माँ को हमारे सहारे पे चलो, तुम अकेली खड़ी होगी तो भटक जाओगी, डराया है हजार साल और गुलामी पैदा कर ली, और स्त्री का भी मन डला हुआ है, उसकी भी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, वो भी सहारा खोजती है कभी पति का, कभी बेटे का, कभी किसी का, कभी किसी का। हाँ, पुरुष को भी यही है, पुरुष भी डरा हुआ है। मेरा तो कहना ही ये है कि डराता वही है जो डरा हुआ है। जो पुरुष डरा हुआ नहीं वो किसी स्त्री को भी नहीं डराएगा। डराएगा किस लिए? वो कहेगा कि तुम आनंद से जियो, मैं आनंद से जियो, और अगर हम एक क्षण में सांस हो तो हम दोनों आनंद से जियो। मेरा मानना यह है कि तुम जितने आनंद से जियोगी, मैं जितने आनंद से जियूंगा, तो हमारा कोई अगर एक सांस क्षण हुआ, सांस हुआ, तो वो क्षण भी आनंद का होगा, क्योंकि दोनों आनंदित व्यक्ति मिले। अभी हालत क्या है? अभी दो डरे हुए आदमी, मैं डरा हुआ हूं तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा मुझे सहारा है, और तुम डरी हुई हो तुम कह रहे हो कि आपका मुझे सहारा, और हम दोनों डरे हुए आदमी। ये ऐसे हो गया जैसे एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे के सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि कुछ मिल जाए, और वो दूसरा भी हाथ फैलाए हुए कि कुछ मिल जाए, और दोनों भिखमंगे है, देने को दोनों के पास कुछ भी नहीं। किसी को सहारा मत बनाओ, खुद सहारा बनो। मेरा मतलब यह हुआ, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर जिंदगी के, और तब मेरा कहना है बहुत से साथी मिलेंगे लेकिन वो सहारे नहीं होंगे, और तब तुम उन्हें आनंद दे भी सकोगी, उनसे पा भी सकोगी, लेकिन वो लक्ष्य नहीं होगा, वो लक्ष्य नहीं होगा तुम्हारा, वो जिंदगी की सहज जिसे मैं रास्ते से निकला और इसके दिल से आपके घर फूल खिला हुआ है और रास्ते के किनारे मुझे फूल दिख गया, मैंने उसका आनंद लिया और आगे बढ़ गया। वो फूल न मेरे लिए खिला था न मैं उस फूल के लिए निकला था, बिल्कुल संयोग की बात थी कि वो फूल खिला था, मैं उस रास्ते से निकला था, घड़ी भर मैंने देखा और मैं खुश हुआ, और हो सकता है फूल भी जीवित है, कोई देख के उसे खुश हुआ हो तो फूल भी खुश हुआ हो, ये हमें पता नहीं क्योंकि फूल ने हमसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फूल ने भी एक आदमी ठहर गया एक क्षण को, उसको देखा तो खुश हुआ हो। बस जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मैं अपने आनंद में हूँ, फूल अपने आनंद में है, हम एक क्षण को मिले हैं, हम दोनों आनंद में, फिर आगे बढ़ गए। किसी का सहारा नहीं, किसी का आधार नहीं, तो क्या खतरा होता है? जिसको हम आधार बनाते हैं पहली तो बात हम उसके लिए बोझ हो जाते हैं तत्क्षण, क्योंकि तुमने तो आधार बनाया ना, और उसके लिए तुम बोझ हो गए। बेटी बाप के लिए बोझ, वो कह रहा है कब इसका शादी विवाह करे और इससे छुटकारा पाए। बूढ़ी माँ बेटे के लिए बोझ, ये कब स्वर्गवासी हो जाए, भीतर यही चल रहा है क्योंकि वो बूढ़ी माँ उसको सहारा बनाए हुए, तो उसको सहारा जिसको उसके बोझ हो गया। पत्नी पति के लिए बोझ है, पत्नी के लिए पति दोष है क्योंकि एक दूसरे को सहारा बनाया हुआ। फिर जिसके लिए हम बोझ हैं उसको क्रोध आता है, पता नहीं चलता, पूरे वक्त क्रोध रहता है क्योंकि बोझ हो गए, और जिसके प्रति हमारा बोझ है उसके साथ हम आनंदित कभी नहीं हो। कोई पत्नी किसी पति के साथ कभी आनंदित नहीं हो जब तक कि वो साथी ना हो, सहारा मारा नहीं, और दोनों स्वतंत्र ना हो तब तक कभी सुखी नहीं हो। इसलिए तुम हैरान होगी, कभी हम अनजान आदमी से मिलकर जितने खुश होते हैं, अपने ही घर के आदमी से मिलकर उतने खुश नहीं होते, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? वो यही कारण है। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। अगर तुम रास्ते पर मुझे मिली हो, तुमने नमस्कार करके मुझे, मैंने हंस के तुम्हें नमस्कार का उत्तर दिया, तुम खुश हुई, क्योंकि मुझसे कुछ लेना देना नहीं था, मैंने मुस्कुरा के तुम्हें जवाब दिया, तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन तुम्हारा पति भी मुस्कुरा के जवाब देगा, तो रोज का धंधा है, और हम अपेक्षाएं हमारी नहीं देगा तो गर्दन पकड़ लेंगे कि आज मुस्कुरा के जवाब नहीं दिया, यह मुस्कुरा के दिया तो भी हम जांच रखेंगे कि सच में मुस्कुराया था कि धोखा दे रहा है। ये सब चलेगा सारी, क्योंकि हमने गलत संबंध बना लिए। मेरा कहना यह है, प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत जीवन को आधार बनाना चाहिए, फिर बहुत लोग किनारे से आएंगे, पति भी होगा, बेटा भी होगा, माँ भी होगी, मित्र भी होंगे, साथी भी होंगे, ठीक है, वो साथ मिलेंगे, हम आनंदित होंगे, हम शेयर करेंगे अपना आनंद उनसे, लेकिन किसी के कंधे पर हाथ मत रखना, क्योंकि जिसके कंधे पर तुमने हाथ रखा तुम उसी के लिए बोझ होगे। और मजा ये है कि एक दूसरे के कंधे पर दोनों हाथ रखे हुए तब तो बहुत मुसीबत होगी, वो भी सहारा खोज रहा है। तो इसलिए मैं सहारे के दर्शन को ही नहीं मानता, मैं मानता हूं एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी, उसकी मुक्ति होनी चाहिए। और ये भी मेरी समझ है कि जब दो मुक्त व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे को आनंद देते हैं, और जब दो बंधे हुए व्यक्ति मिलते हैं तो कैसे आनंद देंगे। तुम मेरी लगाम पकड़े हो, मैं तुम्हारी लगाम पकड़े हूं, क्या आनंद देंगे। और तरकीबों से लगाम पकड़े हुए, एक पति है उसकी लगाम पत्नी पकड़े हुए, कहीं खिसक न जाए, यहाँ पति वो पत्नी की लगाम पकड़े हुए, और ब्राह्मण ने दोनों की लगाम बंधवानी, साठ चक्कर लगवा, और सारे समाज ने कहा कि ठीक है लगाम अब बंध गई, अभी छोड़ नहीं सकते, खाते हो कसम कि अब कभी छोड़ोगे नहीं, उन दोनों ने कसम खा ली, अभी बेवकूफी हो गई। और अब इस रस ही चला गया, जीवन की जो सुगंध होनी चाहिए प्रफुल्लता वो सब गई, अब बोझ ही बोझ हो रहा। पति पत्नी होने की वजह से नहीं आ सकता, दो मित्र की तरह आ सकता, वो पति पत्नी होना बिल्कुल ही अगली कुरु बात है, वो बर्दाश्त के बाहर है। अगर जिसमें भी थोड़ी बुद्धि है तो बहुत बर्दाश्त है, मित्रों में आनंद आ सकता। और इसलिए वही पत्नी और वही पति जब तक विवाह नहीं हुआ था, अगर उनमें प्रेम रहा हो तो जैसे आनंदित थे, विवाह के बाद पाओ जो आनंद सब खो गए। आज तो नहीं है, इसलिए समाज बिल्कुल सड़ा गला है, एकदम गंदा है, नरक है बिल्कुल समाज हमारा, लेकिन होना चाहिए तो समाज स्वर्ग बन जाए। तो फिर हमारे पूर्वज क्या? पूर्वज तो हमेशा ही ना समझ होते हैं, मेरा मतलब समझने में, मेरा मतलब ये है कि मुझसे आने वाले 500 साल बाद जो बच्चे आएंगे उनसे मैं ज्यादा ना समझ हूँ, क्योंकि उनको 500 साल का अनुभव और समझ मिल जाएगी। हमारे विचार तो ऐसे कहते हैं वो भी बहुत सुखी थे। कौन सुखी था? अभी जो वो ऋषि मुनि पूर्वज ना, जो कुछ समाज के नियम बंधन बांधे हुए हैं, जो पति पत्नी कुछ एक समाज के नियम जो नहीं थे, तब बहुत आनंद था। नहीं नहीं नहीं, तब भी आनंद नहीं था, क्योंकि तब तो ये तब भी आनंद नहीं था, इसलिए तो ये सारा इंतजाम करना पड़ा, ये तो इंसान टाइमली करते हैं। तब दूसरी तरह का दुख था कि जिस आदमी के हाथ में ताकत थी वो सारी खूबसूरत स्त्रियों को घेर के खड़ा हो जाता, उनकी ताकत थी क्योंकि और तो कोई नियम नहीं था, ताकत थी नियम। अभी भी निजाम हैदराबाद 500 अभी भी कृष्ण की कोई 16,000 और थी। मेरा मतलब नहीं की पुरुष के हाथ में ताकत है इतनी ताकत वाला कुछ करेगा, ऐसे समाज भी रहे हैं जहाँ स्त्रियों के हाथ में ताकत रही तो उन्होंने भी सब जवान खूबसूरत लड़कों को बांध के रख लिया। ताकत ताकत जहाँ होगी तो ताकत की कानून थी उन दिनों, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि एक आदमी सारी सुंदर स्त्रियों को पकड़ ले या एक स्त्री सारे सुंदर जवानों को पकड़ ले, सारे लोग इस स्थिति को बदलने के लिए इंतजाम करना पड़ा। वो इंतजाम किया, कोई कुछ संबंध हो, कुछ नियम हो, समाज की कोई व्यवस्था हो, वो व्यवस्था हो गई। अब उस व्यवस्था में हमें पता चला कि दूसरी बीमारियां, अब उस व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे लौट जाएंगे 50,000 साल पहले, वहां तो हम कभी नहीं लौट सकते। अब तो जो हम व्यवस्था देंगे वो इससे बेहतर होगी, ये व्यवस्था उससे बेहतर थी। पूर्वज हमेशा अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार थे, लेकिन अपने आने वाले बेटों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। जिन्होंने व्यवस्था दी विवाह की वो उन पूर्वजों से ज्यादा समझदार थे जो समाज में लाठी का बल चलाते हैं। लेकिन अब फिर वक्त आ गया कि फिर से बदलो, ये भी कर गया। और अब दुनिया ऐसी हालत में आ गई है कि ये बात समझी जा सकती है, ये मित्रता की बात यहां से समझी नहीं जा सकती। और अब दुनिया ऐसी हालत में आ गई है कि स्त्री इंडिविजुअल की हैसियत से खड़ी हो सकती, अब तक खड़ी ही नहीं हो सकती, यानी पहले ही। और मजा ये है कि ये सारा का सारा जो विकास हुआ है, इस सारे विकास में अब एक स्थिति ऐसी आ गई है, जैसे हुआ क्या है, पुरुष के हाथ में ताकत थी जो स्त्री के हाथ में नहीं थी, शरीर के लिहाज से वो थोड़ी कमजोर है स्वभाव का, तो पुरुष उसको दबाता रहा। लेकिन अब हमने एक ऐसी समाज विकसित कर ली जिसमें ताकतवर कमजोर को दबाए इसकी जरूरत नहीं रहेगी, और दबाए तो हम इंतजाम कर सकते हैं वो न दबा सके। अब ये संभव हुआ, ये आपके पहले संभव नहीं था। फिर हमने ये व्यवस्था कर ली कि पुरुष के हाथ में अर्थ की सारी ताकत कमाता वो, और सोचते नहीं था कि स्त्री कैसे कमाए, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे तो वो स्त्री कर ही नहीं पाती थी, जैसे शिकार का काम था, हजारों साल तक आदमी शिकार से जीता था, तो वो स्त्री की फिजियोलॉजी नहीं थी कि वो शिकार कर सको, ऐसे मसल्स नहीं थे तो जाके जंगली जानवरों से जूझ सके, छड़ गई। शिकार जो कर सकता था वो मालिक ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो ही भोजन लाता था, भोजन जुटाता था। अब जो दुनिया आई है, अब हमने टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास कर लिया, क्या बटन दबाने से सारे घर की बिजली दब जाती है, पुरुष दबाए कि स्त्री दबाए ये सवाल नहीं, और इसलिए कुछ ताकत की जरूरत नहीं कि कोई पहलवान लाना पड़ेगा जो बटन दबाए। टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत आदमी के हाथ से खत्म कर दी, ताकत मशीन के पास चली गई, और मशीन न स्त्री है न पुरुष, और मशीन को चलाने की बात है वो कोई भी चला। तो पहली तब तक दुनिया में टेक्नोलॉजी ने ऐसी हालत ला दी है कि अब स्त्री और पुरुष दोनों कमा सकते हैं, और इसलिए अब स्त्री को गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं, अब वो मित्र हो सकती है। लेकिन पूरब के मुल्कों में अभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरब के मुल्कों की स्त्री बेवकूफी की बातें मानती चली जा रही है अभी भी। सच बात तो ये है कि स्त्री ठीक से शिक्षित हो जाए तो उसे पुरुष के पैसे पर निर्भर होने से इनकार करना चाहिए, बिल्कुल इनकार करना चाहिए, क्योंकि तुम पैसे की तो सारी सुविधा चाहो और स्वतंत्रता भी चाहो, ये दोनों बातें बेईमानी हैं। नहीं, तो बेईमानी की बात, यानी कमाए तो वो और बांटते वक्त दोनों मित्र होने का दावा करो, ये गलती बात है। वो जो कमाएगा वो बुनियादी रूप से मालिक होगा। तो जब दुनिया में थोड़ी और समझ बढ़ेगी जैसी समझ मैं चाहता हूँ, तो कोई भी स्त्री अपने पति के पैसे को अपना नहीं मानेगी, कहेगी ठीक है तुमने कमाया, ठीक है वो भी कमाएगी, ये दूसरी बात है कि दोनों पुल अप कर लें और दोनों मित्र जैसे से घर का काम चलाएं। लेकिन स्त्री डिपेंडेंट नहीं है, वो कहेगी कि हम कोई पैसे पर तुम्हारे निर्भर नहीं रहे, वो खत्म हो जाएगा, वो है इसलिए उसके कारण है, ना ना ना उसके कारण है, पश्चिम में वो खत्म होना शुरू हो गया, उसके तो कारण है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, उसके लिए तो उसने कारण बनाए हुए, सबसे बड़ा कारण तो पैसा है, वो कमाता है, तुम निर्भर हो। तो तुम जब तक पैसे पे निर्भर हो तो तुम भयभीत भी हो गए, अगर आज वो इनकार कर दे तो तुम कहाँ जाओगे। कल ही एक लड़की आई, वो कहते वो पति ऐसा ऐसा कहता है ये करो, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन है तो निर्भर पैसे पे, कपड़ा पति से लो, पैसा पति से लो, मकान पति से लो, तो फिर पति उसके साथ करते लाता है, ये मान होने कर जाओ मेरे दिखना तुम करो, जाओ कहाँ, वो कहती मैं जाऊँ कहाँ, पिता कहते हैं कि वहां लौटाऊ, तो वो कहते हैं हमने एक दफा बोझ उतार दिया उनको इंजीनियर ने, अगर पिता भी वो भी पैसे का ही मामला है। हाँ, लड़की को सारी दुनिया की स्त्रियों को अगर स्वतंत्र होना है और पुरुष की बराबरी हासिल करनी है तो ये बातचीत तो होने वाला नहीं है, उसके कारण मिटाने पड़ेंगे जिनकी वजह से गैर बराबरी, और बड़ा कारण आर्थिक, सबसे बड़ा कारण आर्थिक। पहले एक कारण और था कि पुरुष ताकतवर है, वो कारण अब बेमानी हो गया, अब उसका कोई मतलब नहीं, अब उसका मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो हमने हमारे विकास में उसको व्यर्थ कर दिया। अब दूसरा कारण रह गया आर्थिकता, जैसे रूस है तो रूस में पुरुष की सुपेरियरिटी विलीन हो गई है, क्योंकि स्त्रियां कमा रही है उतना ही जितना पुरुष कमा रहा है, और जब एक स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो फैमिली बनती है रूप में, हिंदुस्तान में तो बन ही नहीं सकती क्योंकि स्त्री बिल्कुल ही खाली हाथ खड़ी होती है, वो कुछ करेगी नहीं, वो सिर्फ निर्भर रहेगी, सारी चिंता पुरुष पर है, सारी परेशानी उस पर है, नहीं कमाए परेशान हो तो वो चिंता करे, स्त्री को कोई फिक्र नहीं है, वो डिमांड करती चली जाएगी। तो इसके बदले में तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा, इंफीरियर होना पड़ेगा, इसके बदले में कुछ तो पुरुष मांगेगा कि कम से कम तुम हमारी दासी तो रहो, हमारे पैर तो छुआ करो। सब आता है, इसकी मांग फिर एकदम नाजायज भी नहीं है, और अगर हम कहते हैं कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे और यही हम जारी रखेंगे सिलसिला, तो ये मांग नाजायज। तो मेरा कहना है स्त्री को आर्थिक रूप से पैर पर खड़े होने की हिम्मत जुटानी चाहिए, और अगर घर में भी वो काम करती है तो उस काम का भी आर्थिक विनियोग होना चाहिए। वो काम तो काफी करती है लेकिन उसका आर्थिक मूल्य नहीं। जैसे अगर तुम एक रसोईया घर में रखते हो तो उसको तुम 50 रुपए महीने देते हो, एक कपड़ा धोने वाला रखते हो तो उसको तुम 50 रुपए महीने देते हो, एक बुहारी लगाने वाला रखते हो तो उसको भी 20 रुपए महीने देते हो। वो पत्नी ये सब कर रही है, वो 200 रुपए महीने का काम कर रही है, लेकिन इसका कोई आर्थिक हिसाब नहीं है, इसका आर्थिक हिसाब होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ेगी तब साफ होगा। तो एक तो स्त्री को पूरे आर्थिक रूप से स्वनिर्भर, पति नहीं चाहेगा कि स्वनिर्भर स्त्री हो, इसलिए पति कहेगा मेरे इज्जत के खिलाफ है कि तुम कुछ काम करो, क्योंकि तुम जैसे स्वनिर्भर हुई पति की इज्जत रिलेटी गई, इसलिए पति कभी नहीं चाहेगा कि स्त्री कमाए। पति कहेगा जब मैं हूं तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, मैं जब नहीं हूं तब सवाल है, मैं जब कमा सकता हूँ तुम क्यों कमाओ। और स्त्री इससे बड़ी खुश होती है कि पति कितनी प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन बहुत गहरे में पति ये कह रहा है कि तुमने कमाया कि तुम मुक्त हो गई, तो तुम मेरी गुलाम नहीं हो सकती। जी अभी बहुत लड़कियां जो कमा भी रही हैं वो भी गुलाम है, दूसरे कारण ना, कारण और भी है, कारण और भी, वो जो लड़कियाँ कमा रही है, जो लड़कियाँ कमा रही है वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है कब उनको पति मिल जाए, और कमाना वो छोड़ शादी की हुई लड़कियां जैसे ही कमाती हैं, तो उन लड़कियों में और जो पत्नियां नहीं कमा रही हैं बुनियादी फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा, उनके पास बल हो जाएगा, यानी वो अकेली खड़ी हो सकती है, एक इतनी हिम्मत हो जाएगी, वो पति पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। एक बात, दूसरा उनका पूरा माइंड जो अब तक सिखाया गया है स्त्रियों को, कहा है कि पुरुष तो है वृक्ष की भांति और स्त्री है लता की भांति, वो उसके सहारे ही खड़ी हो सकती, गिर जाएगी तो नीचे जमीन पकड़ जाएगी, बिल्कुल झूठी बात है, पुरुष ने सिखाई तो कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी मतलब नहीं आगे ये हो सकता है कर सकती है, ये कर सकती है, ये रिवेंज हो सकता है, ये संभावना है, ये संभावना है, क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी ताकत बेमानी हो जाएगी। जैसे मैं दौड़ू और एक स्त्री मेरे साथ दौड़े तो मैं तेजी से दौड़ूंगा, वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकती, लेकिन एक स्त्री ड्राइव कर रही हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बेमानी हो गई बात, तो मेरे पुरुष होने की वजह से मैं ज्यादा तेजी से ड्राइव नहीं कर लूंगा। मोटर की टेक्नोलॉजी ने दौड़ने में आपको बराबर कर दिया, आपने वो तो सुनी ना, सब मामलों में टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जाएगी और टेक्नोलॉजी के वजह से ताकत का जो फर्क था वो क्षीण होता चला है। अब एक आदमी कुल्हाड़ी चला रहा है तो स्त्री नहीं चला सकती उतनी कुल्हाड़ी, ये चलाएगी तो 5 मिनट में थक जाएगी, वो 2 घंटे चलाएगा तो वो सुपीरियर हो गया। लेकिन अब बिजली की आरा मशीन चल रही है, बटन दबाना है, चाहे पुरुष दबाए चाहे स्त्री दबाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आरा मशीन पूछती नहीं कि किसने दबाया, लेकिन कुल्हाड़ी पूछती कि तुम पुरुष हो कि स्त्री। मेरा बात सुन रहे ना, टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत की बात खत्म कर दी, अब ताकत बेमानी है, इसलिए ताकत मांगकर तो कोई सवाल नहीं है, अब कोई ताकत से नहीं डरवा सकता किसी। तो वो तो एक आधार छूट गया है, अर्थ का एक आधार रह गया है, एक और दूसरा माइंड का रह गया सबसे गहरे में। स्त्री जो है उसको इतने दिन तक ये सिखाया गया है कि तुम निर्भर ही सुखी रह सकती हो, जब तुम बच्ची हो तो बाप पर निर्भर रहो, जवान हो तो पति पर निर्भर रहो, बूढ़ी हो जाओ बेटे पर निर्भर रहो, ये सिखाया पुरुषों, पूरी फिलोसफी पुरुषों ने खड़ी की, और पूरे टीचर्स पुरुषों के हैं, गुरु सन्यासी साधु पुरुषों के हैं, वो सब वही समझा रहे हैं, स्त्री उनको सुन रही और वही सीख रही। ये माइंड का स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि कोई किसी पर निर्भर नहीं। हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन कोई किसी पर निर्भर नहीं। इंटरडिपेंडेंस हो सकती है लेकिन डिपेंडेंस नहीं हो। म्यूचुअल डिपेंडेंस है। हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम मित्र हैं, हम शेयर करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे पर निर्भर हुए लेकिन कोई मालिक कोई गुलाम ऐसा नहीं। एक बात, दूसरी एक बात थी जो टेक्नोलॉजी ने वो भी खत्म कर दी, वो थी स्त्री के साथ बच्चों का प्रश्न। जैसे ही स्त्री को बच्चे पैदा होते हैं वो निर्भर हो जाती क्योंकि उतने वक्त वो कमा नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, कमजोर हो जाती है। 4-6 महीने बच्चे को पालने में भी उसको घर बैठना चाहिए तो वो निर्भर हो जाती। तो टेक्नोलॉजी ने वो स्थिति भी साफ कर दी। टेक्नोलॉजी ने वो स्थिति साफ कर दी तो बर्थ कंट्रोल ने इतनी बड़ी ताकत दे दी स्त्री को जिसकी कल्पना नहीं। और जब तक बर्थ कंट्रोल पर स्त्रियां पूरे बल से प्रयोग नहीं करती पुरुषों के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकेंगे। बर्थ कंट्रोल ने बड़ी ताकत दे दी। एक बात। अब दूसरी बात जो है बच्चे को पालने की, बच्चे को बड़ा करने की, ये पुरुष और स्त्री की समान जिम्मेवारी है। ये कोई स्त्री की अकेली जिम्मेवारी नहीं, ये अकेली जिम्मेवारी नहीं बच्चे को पालने बड़े करने। तो इसके लिए बहुत जल्दी लीगल व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे का बोझ कोई स्त्री पर ही पूरा पड़ने का नहीं। और दूसरी बात, अब तो संभावना इतनी बढ़ती जाती है महाराज की जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ के पेट में ही बच्चा बड़ा हो ये भी जरूरी नहीं रह गया, वो तो टेस्ट ट्यूब में भी बड़ा हो स्त्री को वो 9 महीने की जो परेशानी है उससे मुक्त किया जा, बिल्कुल मुक्त किया जा, वो जो उसकी वजह से निर्भर था वो मुक्त हो। और दूसरी बात है बच्चों का सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में जाएगा जैसे ही समाज वैज्ञानिक होगा। बच्चों का कंट्रोल माँ बाप के पास रहने नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, मित्रता के संबंध रह जाना चाहिए। ये रिलेशनशिप बहुत कुरूप है और इसकी वजह से बहुत दुख है। ये सारी स्थिति जो नई आ गई है, इस नई स्थिति का पूरा विनियोग अगर हम करेंगे सोच के तो स्त्री आप स्वतंत्र हो सकती है, मुकाबले पे समान हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं रहेगी। लेकिन स्त्री को बहुत सी ऐसी धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी जो पुरुष ने उसने पैदा की। अब जैसे स्त्री जा रही और सड़क पे एक आदमी का धक्का लग गया और वो घबरा गई, ये पुरुष ने उसने पैदा किया हुआ। अगर स्त्री सड़क पर चलते आदमी के धक्के से घबराती है वो पुरुष के समान कभी नहीं हो, तो उसको घर में बंद रहना पड़ेगा और जब पति उसको लेके निकले तब निकलना पड़ेगा। ये जो मामला है ना, मैं आगरा से लौट रहा हूं, मेरे साथ एक कपल, एक पति और उनकी पत्नी थी। तो पति जैसे गाड़ी में चढ़े उन्होंने नीचे हाथ बढ़ाया पत्नी को चढ़ा लेने के लिए। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि इनकार कर दो कि ये बात गलत है क्योंकि मैं चढ़ सकती हूँ, प्रेम के लिए धन्यवाद लेकिन ये बात गलत है, मैं जिस सीढ़ी पे चढ़ सकती हूँ उससे तुम्हारा हाथ पकड़ के चढ़ूं ये बात गलत है। लेकिन क्यों? मैंने कहा फिर तुम अपने हाथ से डिपेंडेंस को पालती और तुम इसमें खुश हो रही होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौका नहीं तुमने कभी दिया कि तुम गाड़ी में पहले चढ़ गई हो और तुमने हाथ पकड़ के पति को ऊपर लिया। तो पति इनकार कर देता कि इंसल्टिंग, आप मेरे में खुश मिले ना, अगर आपकी पत्नी ट्रेन में चढ़ जाए और ऐसा हाथ बढ़ा के कहे कि ठीक है तुम कहोगे ये इंसल्टिंग, आस पास के लोग देख के क्या कहेंगे, समझी बात, लेकिन आप चढ़ जाओगे और पत्नी को हाथ बढ़ाओगे पत्नी बड़ी खुश होगी, ये बहुत सम्मानपूर्ण लगेगा उसको। हाँ तो वो हम उसको सिखाए हैं सारी बातें, जरूरत हो तो हाथ देना चाहिए लेडीज को, नहीं किसी को भी, लेडीज का सवाल नहीं। मेरा दस मिनट आप जगह जगह मेरी क्लास होती थी तो तो लड़कियों का अलग बैठने का है, लड़कों का अलग। मैंने लड़कियों से कहा कि तुम जब तक इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि लड़कों के साथ बैठो, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मेरी क्लास में मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर मेरी क्लास में बैठना है तो जो जब आ जाए और जहां जिसे जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाए। ये लड़कियां एक झुंड बना के कोने में बैठी हुई है, लड़के झुंड बना के कोने में बैठे, बिल्कुल अशिष्ट और असंस्कृत मालूम होता, अनकल्चर्ड मालूम होता है। अनकल्चर्ड है ये। हम कहते हैं सभा में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, सारी महिलाओं को मुकदमा चलाना चाहिए सभा के संयोग को, क्योंकि विशेष सुविधा क्यों? विशेष सुविधा हमेशा कमजोरों को दी जाती है, इसका ख्याल नहीं उनको। विशेष सुविधा कमजोरों के लिए दी जाती है और विशेष सुविधा मिलने से कमजोर कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि वो विशेष सुविधा के एक्सपेक्टेशन मानता है। और पश्चिम में वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट और स्त्रियां बड़ी खुश होती हैं, उनको बिल्कुल इनकार करना चाहिए कि नहीं, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, लेडीज का क्या सवाल है, जो पहले क्यू में आया वो पहले खड़ा होगा, अगर हटता है तो अपमानजनक है, हम पीछे आए हम पीछे खड़े होंगे। मगर मजा क्या है, इस वक्त शिक्षित से शिक्षित स्त्री कहती है मैं पुरुष के बराबर होना, लेकिन पुरुष जो सुविधाएं देता है वो बड़े मजे से लिए चली जाती है। ये कंट्रडिक्टरी, ये कभी हो नहीं पाया कि सुविधाओं को इनकार करो। अभी मैं अहमदाबाद में था तो अहमदाबाद के हरिजन एक पूरा मंडल बना के आए, कोई 25-30 हरिजन आए। पहले उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और मुझे लिखा कि जैसे गांधी जी हरिजनों की कॉलोनी में ठहरते थे, आप क्यों नहीं ठहरते, हम आपसे मिलना चाहते। वो तो मिलने आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हरिजन कॉलोनी में क्यों नहीं ठहरते, आप हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरते जैसे गांधी जी ठहरते। तो मैंने कहा पहली तो बात ये कि मैं किसी को हरिजन नहीं मानता, गांधी किसी को हरिजन मानते होंगे, मैं किसी को हरिजन नहीं मानता, मैं घर में ठहरता हूँ, हरिजन और गैर हरिजन का सवाल ही नहीं। तुम आओ मुझसे कहो कि हमारे घर में ठहरने की व्यवस्था, मैं चलूंगा, लेकिन तुम कहो कि हरिजन के घर में ठहरने चलो, मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि हरिजन को मानना, हरिजन को जारी रखना, उसको जारी रखना, उसको नीचा, ये भी नीचा दिखाना, यानी महात्मा गांधी हरिजन के घर में ठहरते हैं ये बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं वो, और हरिजन बड़ा प्रसन्न है और बेवकूफ है उसका प्रसन्नता, क्योंकि ये उसकी हीनता का सबूत है। और वो कहता सब रहा है कि महात्मा जी हमारे घर में ठहरे हुए हैं, तुम आदमी हो कि जानवर हो, तुम क्या हो जो तुम्हारे घर में ठहरने से महात्मा जी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ। एक जमाना था कि उसको रिकग्निशन दिया जा रहा था कि हरिजन के घर में हम नहीं ठहरेंगे, वो भी विशेष व्यवहार था। अब वो गांधी जी कहते हैं कि हम हरिजन के घर में ठहरेंगे, ये भी विशेष व्यवहार है, और विशेष व्यवहार हमेशा कमजोरों के साथ हो। तो मैंने कहा मैं तो हरिजन किसी को मान, और मैंने उनसे वो बोले कि कैसे हरिजन कैसे मिटे, तो मैंने कहा पहली तो बात ये है कि तुम मिटना नहीं चाहते, तुमसे कहता कौन है तुम अपने को हरिजन कहो, तुम क्यों अपने को हरिजन कहने आए हो यहाँ 25 आदमी मिलकर, और हरिजन होने से तुमको जो विशेष सुविधाएं मिल रही वो तुम इनकार नहीं करते, उसका फिर पूरा फायदा लेना बहुत जरूरत है, एकदम जरूरत है। क्यों? एक तो मैं पूरे का विरोध करता हूँ, ऐसा कोई भूल से भी कभी ना सोचे कि गांधी की कुछ बातों का विरोध करता हूँ कुछ का नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि या तो आदमी गलत होता है या आदमी ठीक होता है, कुछ गलत तो कुछ ठीक ऐसा आदमी होते ही हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही आदमी से सारी बातें निकलती और वो एक ही दिमाग की बाई प्रोडक्ट होती। गांधी का दिमाग गलत है जो मेरा कहना है, ये सवाल नहीं है कि वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, इसलिए जो भी उस दिमाग से निकलता है वो गलत है, और विरोध करना बहुत जरूरी है। उसका कारण है महावीर और बुद्ध का विरोध उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि 25 साल में धूल जम गए, उनकी कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है सिवाय पूजा पाठ, और पूजा पाठ कोई फिक्र नहीं है, निपटा रहा है, एक दिन आता है वर्ष में निपटा दे। गांधी नए, और गांधी की छाया दिमाग पर है, गांधी का विरोध एकदम जरूरी। मैं तो बहुत कम करता हूँ तुम्हारी हिम्मत देख कर, और नहीं तो जितना विरोध करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई ये पड़ता है कि अगर गांधी का विरोध नहीं हुआ तो इस मुल्क की हत्या हो जाएगी, जो मुझे दिखाई पड़ता है तो मुझे करना चाहिए, और नहीं तो फिर मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ अगर मुझे ऐसा दिखाई पड़े कि भला वो गलत हो तो जिनको गलत दिखाई पड़े वो मेरा विरोध करे, उसको कोई हर्जा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि गांधी को अगर माना मुल्क ने तो मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा जितना किसी एक व्यक्ति को मानने से किसी मुल्क को कभी नहीं पहुंचा। तो कहा जो मैं जो ठीक कहा हूँ, जो ठीक कहता हूँ, यानी ठीक का मतलब ये आपके दिमाग से जो निकल रहा है मैं गलत कहता हूँ, समझ थोड़ी कि आप कपड़ा पहने हुए कमीज को वो गलत पहने हुए, मेरा मतलब आप समझ रहे ना। गांधी को जिस मामले में मैं ठीक कहता हूँ वो मामला बिल्कुल दूसरा, उससे ठीक होने से गांधी की फिलोसफी का कोई संबंध नहीं। जैसे मैं कहता हूँ गांधी सिंसियर आदमी, ईमानदार आदमी, उन्हें जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक लगता है वो गलत, मेरा मत उसमें रहना। मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि गांधी बेईमान है, कि गांधी जानते हैं कि इससे नुकसान होगा और कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहता। तो गांधी एक गंभीर सिंसियर आदमी, मेरा ना सुन रहे, एक डॉक्टर है, वो एकदम ईमानदार आदमी है, उसे लगता है कि आपका पैर काटने से आपका हित होगा, वो पैसे के लिए पैर नहीं काट रहा, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं है, पैर काटने से नुकसान होगा, मेरा दुश्मन है ना। वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं है और पैर काटने से नुकसान होगा। गांधी की ईमानदारी पर मैं शक नहीं करता, नेहरू की ईमानदारी पर मुझे शक, गांधी की ईमानदारी पर शक नहीं, क्योंकि नेहरू जिसको ठीक समझते हैं उसको नहीं कहते क्योंकि गांधी उसको ठीक नहीं समझते, और नेहरू गांधी को बिल्कुल गलत समझते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटाते कहने की और गांधी का जय जयकार किए चले जाते। नेहरू बिल्कुल नेहरू इनसिंसियर, अगर नेहरू ईमानदार हो तो नेहरू को गांधी के खिलाफ खड़े होना चाहिए, लेकिन गांधी के साथ प्रतिष्ठा मिलती, इज्जत मिलती, और गांधी के खिलाफ हो के नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। एक 19 साल तक अकेला आदमी तानाशाही नहीं कर सकता, वो गांधी के बल पर की गई तानाशाही, और नेहरू को बिल्कुल विश्वास नहीं गांधी की किसी बात में, कि गांधी जो भी कह रहे हैं वो सब उनको गड़बड़ मालूम होता है। जब समझ में नहीं आता तो जब समझ में नहीं आता और लिखते हो कि गड़बड़ है तो इसका विरोध करो, और फिर जब हुकूमत में आते हो तो फिर खादी को प्रोत्साहन मत दो, फिर ग्राम उद्योग की बात मत करो, फिर गांधी की फोटो लगा के राष्ट्रपिता मत बनाओ। मेरा मतलब समझे ना, इनसिंसियरिटी जो मैं कह रहा हूँ वो यही कि नेहरू को लगता तो ऐसा है कि गांधी गलत है और व्यवहार ऐसा करते हैं वो कि जिससे गांधी सब कुछ ठीक। नियोजन का तो सबसे पुरस्कार उन्होंने ना हर्जा है, हर्जा है, क्योंकि अगर नेहरू बर्थ कंट्रोल के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि गांधी बर्थ कंट्रोल की जो कहते हैं वो गलत है और खतरनाक है, ये वो कहने की हिम्मत नहीं जुटाते क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला होगा, इसमें नुकसान पहुंचेगा नेहरू, मेरा मतलब सुना ना तुम। ये ठीक और गलत का नहीं, मैं कहता हूँ सिंसियर नहीं, यानी मैं कहता हूँ नेहरू गांधी से ज्यादा ठीक है लेकिन सिंसियर नहीं, गांधी बिल्कुल गलत है लेकिन एकदम सिंसियर। मेरी जो तकलीफ है तो वो जो मैं जहाँ ठीक कहता हूँ ठीक का कोई मेरा मतलब इतना है, गांधी के साथ हिंदुस्तान में सैकड़ों महात्मा थे लेकिन गांधी की तरह सिंसियर कोई आदमी नहीं था, लेकिन गांधी की सिंसियरिटी बिल्कुल गलत चीजों में लगी हुई है और इसलिए मेरा कहना है कि उनकी सिंसियरिटी खतरनाक है, क्योंकि एक आदमी आपकी गर्दन काट दे बिल्कुल सिंसियरिटी से, छोटी गर्दन ही काट रहा है आखिर में, उनको शक नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है या नुकसान पहुंचाएगा, शक हो तो फौरन रुक जाए। वो जो जहां भी मैं कहता हूं उनको, जिस अर्थ में मैं कभी भी ठीक कहा हूं वो इतने अर्थ में ठीक कहता हूं, लेकिन जो भी गांधी कहते हैं वो जो गांधी की फिलोसफी है जो जिंदगी को देखने का ढंग है वो पूरा गलत है, और उसका विरोध करना इस चीज की इतना चल सकती। बड़ा मजा ये बीके की गलत चीज ही चल सकती है क्योंकि सारा समाज गलत है। आप मेरा मतलब सुन रहे ना, ठीक चीज को चलना ही मुश्किल है, ठीक चीज को चलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और गलत चीज ही चल सकती क्योंकि सारा समाज गलत है और उस गलत चीज के अनुकूल है सारा समाज। अब हजारों लाखों साल तक गलत चीजें चलती हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक आदमी को सक्सेस होने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, और ये भी हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई सक्सेस ना हो, और अक्सर ऐसा हुआ है कि ठीक आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सके। हजारों साल मर जाने के बाद कहीं उनकी बात को बल मिला और लोगों को समझना आया तो वो बात ठीक, और गलत आदमी एकदम सक्सेसफुल हो सकते हैं। गांधी की सक्सेस फेनोमिनल, ऐसा कोई आदमी अपनी जिंदगी में इस तरह सफल नहीं हो सकता, और हो जाने का कुल कारण इतना है कि गांधी जो कहते हैं भारत का जो मूल चित्र है उसको वो अपील होता है। आप मदद है ना, वो जो हमारा चित्र है वो बना हुआ है वो उसको अपील करता है, बिल्कुल ठीक है ये बात। गांधी की सफलता गांधी के गलत होने की वजह से, और ये भी हो सकता है कि गांधी के खिलाफ जो बात कही जाए ठीक उल्टी दिशा में वो सफल न हो पाए इतने जल्दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि असत्य जीतता है। सत्य को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका पूरा का पूरा दिमाग निर्मित है एक तरह से। अब जैसे कि जिन्ना सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, जिन्ना सफल हुआ, मुसलमान इतिहास में लिखा जाएगा कि जिन्ना जैसा सफल आदमी खोजना मुश्किल। क्या होती और सफलता? लेकिन जिन्ना मुसलमानों का नेता कैसे हो सका? क्योंकि मुसलमानों में जो बेवकूफी है उसको वो सहारा दे रहा है, इसलिए वो नेता है। मतलब आप सुन रहे ना, जिन्ना की जो सफलता है वो समझदार मुसलमान हो जाए तो जिन्ना समझदार मुसलमान हो जाए तो जिन्ना से एकदम छुटकारा हो जाए, समझदार मुसलमान हो जाए तो मुसलमान होने से छुटकारा हो जाए, जिन्ना तो गया। मकसद ये है, वो जिन्ना तो तभी तक जब तक ना समझिए, लेकिन जिन्ना पूरी तरह सफल हुए, इसमें क्या असफलता है? लेकिन किस चीज को अपील किया उन्होंने? वो जिस चीज को अपील किया वो चीज ही गलत थी। मेरी जो दृष्टि है ये तय नहीं होता कि कौन सफल हो गया इसलिए कोई सही नहीं होता, इसलिए कोई सही नहीं होता। हाँ, वही चीज सफलता असफलता का विचार है। तो वो तो जैसे जैसे लोग तैयार होते चले जाएंगे, मैं गांधी जी के पूरे विचार के विरोध में हूँ एक एक इंच। लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता ना, आप कह रहे हैं कल आप कह रहे हैं जी, कल आपको लगेगा गांधी ठीक, आपको सुनने वाले कहाँ कह रहे हैं? अगर मेरे सुनने वालों ने मुझे अंधे की तरह माना है तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, और अंधे हमेशा दिक्कत में पड़ते, इसमें मेरा क्या कसूर? समझे ना? और अगर मेरे सुनने वालों ने, और मैं तो पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि अंधेपन की दुश्मनी की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे सुनने वालों ने ठीक सुना है तो वो मुझे गलत कहेंगे कि आदमी गलत हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? ये अगर मैंने कहा इसलिए आपने मान लिया तो मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कल मैं बदल सकता हूँ। लेकिन मैंने जो कहा आपने सोचा और इसलिए माना कि आपकी बुद्धि को जचा, तो कल जो मैं कहूंगा वो भी आप सोच लेना जचे, तो ठीक है, बात खत्म, बंधने का सवाल ही नहीं। और इसलिए मेरा कहना है मुझसे बंधने का कोई सवाल ही नहीं, कोई मुझसे बंधे ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं कहूंगा, आपको ठीक लगेगा आप मानेंगे, नहीं लगेगा ठीक नहीं मानेंगे। और मेरा कहना ही ये है कि आप मानने ही मत अंधे की तरह, गांधी जी ने इसको बहुत जोर दिया अंधे की तरह मानने का। गांधी जी ने अपनी सारी बातें बिना दलील के इस मुल्क को मनवाने की कोशिश की, बिना दलील के। सत्याग्रह करना कोई दलील नहीं है, और ये कहना कि मेरी अंतरात्मा कहती है इसलिए मैं ऐसे करूंगा, ये भी कोई दलील नहीं है। कल मैं ये डायरी देख रहा था, गांधी संतुलित निकाली, तो उसमें लिखा है कि जब किसी चीज का निर्णय ना हो पाए तो अंतिम निर्णय अंतरात्मा का है, वही सत्य तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम कहते हो पूरे मुल्क के लिए सत्य। अम्बेडकर की अंतरात्मा कुछ और कहती है, जिन्ना की अंतरात्मा कुछ और कहती है, तुम्हारी अंतरात्मा कुछ और कहती है। हम किसको सत्य माने, हमारी अंतरात्मा को मानेंगे ना, तुम्हारी तो नहीं। बेसिकली रॉन्ग, अंतरात्मा की आवाज आपके लिए सत्य है, लेकिन आप दूसरे से नहीं थोप सकते। और ये बड़ी थोपने की तरकीब, मैं कहूँ कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो एक अच्छे आदमी को सोच के कि आदमी भूखा ना मर जाए, पता नहीं यही ठीक हो, आप सोचोगे चलो, और सब तरफ से आपके तरफ से पन्ने शुरू होगा, पूरा पूना कहेगा कि एक आदमी मर रहा है, आप क्या लोग कर रहे हैं। गोंद से तो गलत है ही, गोंद से तो गलत है ही, गांधी गलत है इसलिए गांधी को मारना थोड़ी सही है, ये तो सवाल ही नहीं है। नहीं, मेरी आप बात नहीं समझे, ना ना, मारना तो गलत है ही, क्योंकि मारने से गांधी की गलती को समझना मुश्किल हो गया। गोंडसे ने गांधी को महात्मा बना दिया, ये तो गांधी इतने बड़े महात्मा थे नहीं, आप समझते ना, गांधी इतने बड़े महात्मा कभी भी नहीं थे। ये गोंडसे की कृपा है कि गांधी एकदम इतने बड़े महात्मा हो गए कि अब उनका आलोचना करना मुश्किल हो गया। गोंडसे ने गोली मार के जितना नुकसान किया है उसका हिसाब नहीं, वो नुकसान गांधी को मारने का था, फिर गांधी को खैर मर ही जाते, दो चार पांच साल में मरते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क। लेकिन गांधी को मार के गोंडसे ने गांधीवाद पर ऐसी सील बिठा दी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर जीसस को यहूदियों ने न मारा होता तो शायद क्रिश्चियनिटी कहीं भी नहीं होती। जीसस से कोई प्रभावित नहीं हुआ, सूली से बहुत लोग प्रभावित हो गए, गांधी से आप इससे प्रभावित नहीं थे, गोली लगने से आप भी रोने लगे और उस रोने में आप कोमल हो गए, एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया माइंड का गांधी के लिए कि बहुत बुरा हुआ गांधी के साथ, गोंड से बहुत बुरा आदमी है और इसकी तुलना में गांधी बहुत अच्छा आदमी है, वो गांधी का अच्छापन गोंड से की तुलना में हो गया। यानी जो जो कठिनाई हो गई ना, कंट्रास्ट बहुत उल्टा हो गया। गांधी को सोचा जाना चाहिए था मार्क्स की तुलना में, महावीर की तुलना में, बुद्ध की तुलना में, फ्रायड की तुलना में, वो मामला खत्म हो गया। अब जब आप कहते हैं गांधी गोंड से, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो गोंड से बिल्कुल काली शक्ल है, वो गांधी उसके सामने बहुत प्रखर दिखाई पड़ने लगे और गोली मार के गोंड से ने बुरा किया। अच्छा नहीं, कोई आदमी कितना ही गलत है, उस गलत आदमी को अपनी गलत बात कहने का हक है, और कोई आदमी कितना ही सही है तो भी गलत आदमी की आवाज बंद करने का कोई हक नहीं। क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ, गोंडसे जैसे लोगों की जो भूल है वो ये है कि गोंडसे जैसे लोग गोली को आर्गुमेंट समझते, कोई गोली आर्गुमेंट है। अगर आप एक लठ मेरे सर में मार दें तो मेरी बात गलत हो गई, और अगर आप लठ मारते हैं तो एक बात तो तय कि आप मुझे ठीक मानते थे और मुझे गलत सिद्ध करने में असमर्थ। गोंडसे की कंपनी जो थी इस मुल्क में या है अभी भी, वो पूरी की पूरी कंपनी गांधी को जवाब देने में असमर्थ। किसका? हाँ, वो चलेगा, तो उसको भगवान बनाने की कोशिश चलेगी, भगवान गौन से बनाने की कोशिश चलेगी, उन्हें तो चलेगी कोशिश। वो तो जिन्होंने मारा कोई गौन से अकेला नहीं था, वो एक प्रतिनिधि था, एक वर्ग का, एक वर्ग है पीछे, वो आज भी है। वो 20 साल चुप रह लिया, क्योंकि वही जरूरी है, वही जरूरी है। गौन से क्या करेंगे किसी को पास, गौन से क्या काट सकते, तो गधे इनकी ना समझी की वजह से तो भारी नुकसान होता है, आर्गुमेंट का मामला ही तोड़ देते हैं। जी गांधी जी ने बहुत शक्ति की, गांधी की शक्ति का तो हिसाब नहीं है, इतनी तो हिटलर ने भी नहीं की। तो दिखाई दे तो पूरा गांधी का सब मामला पढ़ोगे तो बहुत घबरा जाओगे। लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ नेतागण जो वाहवाही की बातें करते हैं वो सुनते हैं। कराची में कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की बैठक, तो गांधी जी तो हमेशा कहते थे मेरा कोई वाद नहीं। वहां कम्युनिस्टों ने काले झंडे दिखाए कराची में और गांधीवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो मंच पर बैठे थे, उसी वक्त झंडे निकाल के उन्होंने चिल्लाया गांधीवाद मुर्दाबाद। उनको एकदम गुस्सा आ गया, उन्होंने माइक पे जो शब्द कहे वो भूल में निकल गए। तो जिंदगी भर पछताए, शब्द ये निकल गए। कहा उन्होंने कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद अमर। और हम इसका कहते थे गांधीवाद है ही नहीं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद अमर। ये जल्दी में गुस्से में निकल गए मेरे मतलब है ना। लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है जो मैं सुबह कह रहा था। ये सब पंचायत से आया, ये भीतर से आया, ये पत्र नहीं आया। लेकिन ये हमारी तो क्या कठिनाई हो गई कि हम व्यक्तियों का विश्लेषण ही नहीं करते कि कुछ खोजें कि वो विश्लेषण पूरा का पूरा ख्याल ना आ सके कि कहाँ से आ रहा है। मेरी एनर्जी लगती नहीं, मेरी एनर्जी लगती नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी गौन सेवादी होता है। अगर उसकी बात न मानो तो मारने की तबीयत होती है। अभी मुझे कितनी चिट्ठियां पहुंचती क्या आप फला बात मत कही तो आपको गोली मार दी जाएगी। अभी कोई गौन से नहीं बेचारा, लेकिन दिमाग वही है। अभी पटना में मैं शंकराचार्य के खिलाफ बोला, बस दूसरे दिन एक चिट्ठी पहुंची कि अगर आप शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द बोले तो आप पटना से जिंदा नहीं जा सकते। अब कौन से वादी कौन है, हम सब कौन से वादी। अब बाप की अगर बेटा ना मारे, बाप कहता है चप्पट लगाऊंगा ठीक कर दूंगा, वो क्या कह रहा है, वो गौन से वादी है। वो ये कह रहा है कि हम बाप हम तुमको मार सकते हैं अगर नहीं माना तुम। लड़का कहता मुझे फला लड़की शादी करना, बाप कहता नहीं करने देंगे, करो घर से बाहर निकाल देंगे। गौन से वादी, गौन से वादी का मतलब क्या होता है। गौन से वादी का मतलब ये होता है कि बुद्धि को विचार को नहीं मानता, मारपीट को मानता है। इसको कोई और मतलब नहीं होता, हम सब मारपीट को मानते हैं। भीतर से मानते ये है कि अगर नहीं मानता कोई आदमी तो फिर खोल दो, फिर मान जाएगा। अब जिनको तुम गांधीवादी कहते हो उसमें से 99% गौन सेवादी है। अभी राजकोट में उन्होंने ये किया कि जहां मेरी मीटिंग रखी वहां हॉल कैंसिल करवा दिया, ग्राउंड तो ग्राउंड नहीं देंगे, अखबार में खबर नहीं छापेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लेंगे कि मैं आया हूँ राजकोट में, ये भी पता ना चल सके। अब ये क्या है, ये सब कौन से बात है। इसका मतलब ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो नहीं सुनने दिया जाए लोगों को। अगर कोई तरह से मैंने कहना जारी रखा तो आखिरी उपाय है कि गर्दन काट दो, फिर ये बोल ही नहीं सकेगा। मगर ये तरकीबें वही है, हाल कैंसिल करवा दो, मीटिंग मत होने दो, अखबार में खबर मत निकलने दो। आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इस आदमी को हम बोलने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये आदमी बोलते ही चला जाए और आपका कोई उपाय ना चले तो आप गोली मारो जिसमें ये बोल ना सके। मारते किस लिए है, तो इसलिए कि ये आदमी जो कर रहा है वो ना कर सके। मगर ये दलील नहीं है, ये कमजोरी है। गौन से जो है एकदम कमजोर आदमी और उस तरह के सब लोग कमजोर है। जब मैं गांधी का विरोध करता हूँ तो कोई ये नहीं कहता कि गौन से कोई अच्छा आदमी है। गौन से तो गलत आदमी ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बहुत से कारण है ताकत के, कारण बहुत है ताकत के। अकेला सत्य ही कारण नहीं होता, अकेला सत्य ही कारण नहीं होता, हजार कारण होते ताकत। जैसे ना फोर्स लाने के तो हजार रास्ते हैं। पहली तो बात ये है कि आम आदमी को सत्य तो समझ में नहीं आता है। नहीं, मेरी बात सुन ले। आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता, स्वार्थ समझ में आता है। और स्वार्थ बड़ी ताकत है। जैसे आज मजदूरों को जाके एक आदमी समझाए तुम इकट्ठे हो जाओ, हम फैक्ट्री पे तुम्हारा कब्जा करवा देंगे, तो उस मजदूर को कोई कम्युनिज्म थोड़ी समझ में आ रहा है। उसको तो कोई लिखता समझ में आ रहा है, अगर ये तो बहुत बढ़िया, अगर फैक्ट्री पे कब्जा हो जाए उसे कम्युनिज्म थोड़ी मतलब है, उसे कोई कम्युनिज्म का सत्य थोड़ी समझ में आ रहा है, उसे समझ में ये आ रहा है कि ठीक है अच्छा है तो चलो बहुत रोग दिखा लिया मालिक ने, अपन भी जरा इस पर कब्जा कर इकट्ठे हो गए, उससे स्वार्थ इकट्ठे हो गए। मालिक भी कोई फैक्ट्री पे इसलिए कब्जा नहीं किया कि मजदूरों का भला कर रहा है, उसका अपना स्वार्थ। अब दो स्वार्थ है, एक मालिक का और एक मजदूरों का, जिसमें जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा, ये सत्य का कोई सवाल नहीं। दो स्वार्थ लड़ेंगे, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अगर मालिक की पुलिस अदालत साथ है तो पुणे में मालिक जीत जाएगा, कलकत्ते में मालिक हार जाएगा, क्योंकि वो पुलिस और अदालत मजदूर के साथ होगी। जो संघर्ष चल रहा है जगत में वो स्वार्थों का संघर्ष है, और सत्य को सिर्फ उसको दिखाई पड़ सकता है जिसका कोई स्वार्थ ना हो, और इसलिए सत्य बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है, बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है। सत्य की ताकत जो है उसका दूसरा अर्थ है। हाँ बिल्कुल ले गया, बिल्कुल ले गया, लेकिन वो इस ढंग से ले गया कि अब सारा मुल्क स्टालिन का स्टालिन को गाली दे रहा है। समझ में नहीं, पहले समझ में आने के नहीं देता, वो तो गोली का मामला था ना, गोली से वादी है सब। स्टालिन को समझ में सब स्टालिन के जिंदा रहते में तो आप मैं कल सुना रहा था ना, खुर्शे की कह रहा था ना, आप नहीं कह रहा कल मैं कह रहा था कि खुर्शे मीटिंग में बोल रहा था, उनकी जो कमिश्नर है सारे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं की 30 सदस्यों की, उसमें वो बोल रहा और उसने स्टालिन का उसने विरोध किया मर जाने के बाद स्टालिन किया, तो एक सदस्य ने पीछे से आवाज लगाई कि आप तब कहां थे जब स्टालिन जिंदा था, तब आपने क्यों नहीं विरोध किया, और आप तो जीवन भर से स्टालिन के साथ थे। तो खुर्शे एक क्षण रुका और उसने फिर पूछा कि ये किस सज्जन ने आवाज लगाई है, कृपा खड़ा होकर अपना नाम बता दीजिए। तो कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नाम नहीं आया। खुर्शे ने कहा बस यही कारण मेरे साथ था कि तुम अपना नाम नहीं बता पा रहे, जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ वो इससे मेरे साथ कर सकता है ना, वो नहीं बता सकता आदमी, क्योंकि बताना मतलब मरना है। दूसरे का यही मामला मेरा था, मैं भी सब सुनता था देखता था लेकिन बोल नहीं सकता था, लेकिन मुल्क ने बहुत बुरा बदला लिया स्टालिन के साथ। पहले उसकी कब्र बनाई क्रेमलिन के पास जहाँ लेनिन की कब्र, फिर कब्र को उखाड़ा हटाया वहां से हटा दी कब्र को, लाश को हटा दिया वहां से, वहां नहीं रखने दिया। फिर अब मैंने काम बहुत किया लेकिन काम जिस ढंग से किया, कोई 80 लाख आदमियों की हत्या की अकेले स्टालिन जो उन्होंने 80 लाख लोग मारे, इनको बचाया जा 80 लाख को बिल्कुल बचाया जा सकता, इतनी बड़ी संख्या में इनका की जरूरत नहीं, लेकिन इनका अगर बचाई जाती तो स्टालिन को नहीं बचाया जा सकता, स्टालिन खो जाता, स्टालिन खो जाता था दूसरे लोग ताकत में आ जाए, तो जो भी ताकत में आ सकता था उसको खत्म कर दिया। और स्टालिन के मन में, स्टालिन के मन में असल क्या था, देश का भला थोड़ी दूर तक तो दिखाई पड़ेगा लेकिन बहुत गहरे में तो खुद का डिक्टेटरशिप ही राज की, देश में इसके भले तो हमारे बहुत कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं जो हम कर रहे हैं, वो उतने साफ नहीं होते। राजनीति घृणा और रिवेंज और बदला खुर्सियों का असल में होता क्या है, अंडरडॉग जो होते हैं वो पीछे, उनको क्रोध तो रहता ही हमेशा। अब खुर्सियों को जिंदगी भर जब तक इसके लिए जिंदा था जी हुजूर करनी पड़ी, जो स्टालिन का है वही सत्य था, इसमें कोई ना अनुच करने की जरूरत ना थी, लेकिन मन में तकलीफ तो होती, अपमान तो होता ही है सत्य, लेकिन ये खुद के विचार ये है कि नेहरू को लोग ने देखा था खुद से भारत में नहीं वक्त बहुत लोकप्रिय है आप वो स्थानीय तकनीक तो भारत रूस के मुकाबले बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसलिए अपनी पूरा अपना पिछला दहा में चलेगा मेरा और साथ साथ मेरा ही भला में आ जाएगा और भारत तो कभी भी रूस कभी भी रूस एक और ख्रुश्चेव को भारत भारत से कोई डर नहीं होता सबसे कोई मतलब नहीं और ये जो लोकप्रियता होती है नेहरू जैसी लोकप्रियता ये किसी डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती ये मिली नहीं सकती डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती डिक्टेटर बनने के लिए लोकप्रियता ही खास चीज है तो रूस में मामला बहुत अजीब है तो रूस में पता ही नहीं चलता है कि कल कौन आदमी बन जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप सब मैनेज कर रहा है छोटा ग्रुप बहुत थोड़ा सा ग्रुप है जो मैनेज करता है कुछ पता नहीं चलता वहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है बहुत कारण बड़ा कारण तो यही था कि चीन जांच परख कर रहा है अपने आसपास कि कौन कितना ताकतवर है सिर्फ कहने वो जांच पर हमला करने में सिर्फ एक ख्याल था कि जांच पर हो जानी चाहिए आस पास दुश्मन कौन ताकतवर है और किस से टक्कर हो सकती है भारत से ही टक्कर एशिया में हो सकती है और भारत को उसने जान लिया कि कोई खतरा नहीं कभी भी टक्कर ली जा सकती इसलिए वापस लौट आई है अब वर्ल्ड फोर्सेस में किससे टक्कर ली जा सकती है तो वर्ल्ड फोर्सेस है अमेरिका है या रूस है अमेरिका से टक्कर लेना महंगा पड़ सकता है रूस से टक्कर लेना सस्ता पड़ेगा चीन के इरादे वर्ल्ड डोमिनेशन के हैं माओ के पास वही दिमाग है जो हिटलर के पास था नेपोलियन के पास था सिकंदर के पास था वही दिमाग वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एशिया में एक से डर था सिर्फ भारत एशिया में किसी और से डर का कारण ही नहीं एशिया में बाकी पूरा एशिया दो दिन में रौंदा जा सकता है और भारत की जांच कर ली कितनी ताकत है भारत को भी रौंदा जा सकता दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है भारत के साथ दिक्कत नहीं है इसकी जांच हो गई मामला खत्म कर लिया इसकी जांच कर लेनी जरूरी दुश्मन से हम लड़ते ना दो आदमी कुश्ती लड़ते तो पहले हाथ मिलाते जनता सोचती होगी कि हाथ प्रेम से मिला रहा है उसे एक दूसरे का हाथ दबा कर देखते हैं कि ताकत कितनी पहलवान लड़ने जाते हैं ना तो पहले ऐसा हाथ मिलाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सद्भाव प्रकट कर रहे हैं सद्भाव नहीं है वो तो हाथ को दबा कर देखते हैं कि मामला कितना है मैं कैसे आदमी से जूझना वो सिर्फ हाथ दबा कर देखा भारत का और समझ में आ गया कि मामला बिल्कुल बोगस है भारत के पास ये कभी भी तोड़ा जा इसलिए पीछे लौटा उससे फायदा हुआ चाइना को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा 15 साल में ये भी समझ लिया हमारी साइकोलॉजी समझना बहुत आसान है दुनिया में और यही हम नहीं जानते इसलिए चुपचाप वापस लौट गया क्योंकि अगर वो लड़ाई जारी रखे तो हिंदुस्तान ताकतवर हो सकता है वो वापस खींच लिया हाथ अपना बात ही खत्म कर दी और साल भर बाद आपने सारे अरेंजमेंट तोड़ दिए जो आप तैयारी भी कर रहे थे अब आप कोई तैयारी नहीं कर रहे आपके आपके दिमाग को समझ लिया गया है कि आप जब लड़ाई होगी तभी तैयारी करते आगे किसी तैयारी नहीं करते आपका माइंड साफ है बहुत साफ है यानी हम उन लोगों में से जब मकान में आग लग जाएगी तो कुआं खोदेंगे मकान में आग बुझ गई कुआं खोदना बंद कर दिया इसलिए वो तो वो सिर्फ एक मुल्क ऐसा है थोड़ा मन देता है उसकी परिक्रमा।